Napady nienawiści zawsze przychodzą nagle i chcę umysł wyczyścić. Pewnie sam wiesz to jak jest, pewnie sam toczysz walkę. Pewnie sam nieraz upadniesz, a duże z naszych wspomnień utopimy w jakimś bagnie. Nie słabnie moja niechęć, cały czas lecę szkaradnie. Bezpodstawne ciosy w mordę, przypadkowe noże w gardle. No bo kto wie co przyniesie jesień. Mój tam ciągle marzę, znowu chnuj na bachrze. Śmiażę wszystkie godze nasze, a myśli dlatego, że nie zamknąłem rozdziału. Przeplatany płaczem i krzykiem banałów, raczej by się podobało skakać wszystkim wam po mordach. Skandalicznie odjebało, chociaż wcale nie wygląda, chociaż wcale tak nie brzmię. Nie mieszkamy w jednym piekle, dla mnie całkiem neutralne jest co dla was bywa wściekła, a co dla was naturalne. Postrzegam jako bezsens i dość lepiej ogarnię, jak dla siebie kręcić pętlę. Na pętlę wrzucę wokal i sam pędzę pętlę. Może nie ma już co szukać na tym co stało się błędem. Pasami przypięte, myśli wysyłają mayday. Mam wprowadzić hasło i namiętnie wcisnąć gender. Wyjebać rędem w ryj i uciekać czym prędzej. Was kurwa lepiej zidą się jakoś odprężę. Dla mnie to mierne mizoginia mocna w gębie. A jak chcę zerwać nić, to kurwa nagle bądźcie klęknę. Nie kojarzysz nic bo ja tak jakoś jednak oddałem serce na tych bardzo starych epkach. Nie oddasz ręce, wysługałem z tego drewna. Co robili z niego trumny potem w narkomańskich kręgach. Czy jestem dumny? Ja dumy nie pamiętam. Definiują mnie z reguły tylko same kurestwa. Obiecuję jeśli nawet za tą skalę dużą pajdę. Jak śpiewała Leli Jusic, w końcu się znajdę. Światłem i koło kroku mam jak przed wami wypadnę. Przecież gramy nie zgarnę. Chociaż obudzę kanalię, to już nikt nie ma złudzeń. Tu warunki sanitarne to jakiś nieśmieszny żart. Byłem tam i to widziałem, kibel na korytarzu i kopię w misce drewnianej. To nie to, że piję pianę, sieję ferment, tworzę zamęt. Może nawet cię spotkałem, wyjebane chamie, wypierdalaj za bramę. Słyszałem 100 000 razy i niech się już stanie to co musi się wydarzyć. Społeczeństwo bez kazy nie dostrzegają patoli. Ten sam mindset, szczęście przez przemoc, dzielą przez walkę. Nieźle pogięło Bóg, ojciec poszedł na tańce. Wrócił na zwalę, no i stworzył nam ten karter. Polityczny terror, ekonomiczny parter. Czas pokazuje kierom, coś jeszcze, że na słuchalce. To już ostatni przelot, to wszystko chuja warte. Życie na żarada, raksu, tata trzeźwiał na wersalce. Wcześniej tak dojebał matce, że ta nieprzytomna w wannie straszy rozwaloną szczęgą, jedno złamanie otwarte. Oczy ma od dawna martwe, miłość zastąpiona gwałtem. No a litość to zbrodnia, pakowana nagalnie. Terminologia z buchy, chore zasady ulicy. No to masz tu do poduchy, tekst o wszystkim i o niczym. Jak o niczym to się ciesz, ktoś ci namalował słońce. Jak o wszystkim, no to wiesz, że się zbliża. Najgorsze się zbliża, Armagedon. Podjechali w czwórkę gol.